گران محترم واردن کو دا مولانا مبتی مجتبا امیر صاحب دا دوره تفسیر قرآن دا 140 نمبر کیسٹ چپا مدرسہ جواہر قرآن سلیم خان کی پا 22/7/2008 کی شعری دا دید ملائی دو پتہ ایسا تی اشاہ دی توحید سنت کیسٹ اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمن پلازا نزد مین چوک جہانگیرہ روڈ سوابی پروپرائیٹر انور شیر توحیدی موبائل نمبر 0301-5710-124 پنج پیرے ہوئے لے شتا واجی دا توپی گزارے پہ اوکو نوی اینا صحابہ تو فتناتون کورا سیگی دا تا مصیبت وین قلب آلا وجی واوڑ دے پپ اخبان دے پس زیادتے نروانی ان قلب آلا وجی خسرت دنیا والا آخرہ تباشد خسرت دنیا تاوانی دنیا آخرت دنیا آخرت ٹول تاوانی آنشو فاتوائے دے مسئلہ رابشی قولے گندک بیتوئی یا راس زمانگا پلان کی سر دا پٹی لانجے دا پٹ تاپو یکوم اگر نور چاہتا بنوائے پٹ تاپو یکوم زمانگ پلان کی سر دا پٹی لانجے دا اس دا سی دا سی گنتی دا نو دا اس دا چاہ کی گی منگ خوگورا پینزو وقتا بانگ ویلے کی گی دا اللہ نوملو قبلی تا مخکو محمد کعبی پا شریف پا طرف کی اللہ اکبر وایو انو منگ آسیم لکا مسلمانان یرو رے نو اسے دا پا شریعت کی دا چار اسی نو کتاو تاوی چھ دا خو پا شریعت کی ستار اسی ناو کنا دا منگ چھ رو رے دا اگدی کلمی وایو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ او دا منگ چھ دے تسپول اٹک ورکو او دا رو رو جماعتونو که دا خلقی دا تچه رو اختی دا غرای دی وازه کرد دا درسونه که چه پا دی منگ عملو نکنو کم دا لبا پی عمل که اخیر کم دا لبا پی عمل که هاو کنا زب دا خبره بکو اکا دیو تووی چه اسی ما او کتاب با بیاوگورو ما خدا سی خونتی را تخکاری چه استان نرسیگی دار دی بل رسیگی یا را بس خو قسم پا خدای که دا خلق شریعت تیاریگی شریعت دا وی پا قسم نه دا یو با دوزخ سمیگی دیل دا وکا چرای دا گزار خده دا بغیر زمور پسی راپورٹ پی کوما دای چی کم دنو بغیر دا کچرون سمیگی نده سر دای کچرای لبوزم نن سبا پا شریعتونو مڑا سوک پیسا لیگه کسام پا خدای پاس یارا نن سبا پا دا دی دا خاسرت دنیا والا آخرا خاسرت دنیا والا آخرا تاوانی دا دنیا آخرات ذالک و الخسران المبین دار تان خکارا یاد من دون اللہ مالا یزره یاد من دون اللہ بلی دا اللہ نے علاوہ آگا زرر نور کی دلالا نولا فائدہ نزرر نولا فائدہ اس ورہ نور کی یاد من دون اللہ مالا یزر و مالا ینفع رابلی بی دا اللہ نے آگا چنولا فائدہ اور کینو نقصان ذالکا هو ظلال البعید دا دا گمراہی لری دا حق نام چھ دے دا اللہ نے علاوہ بل سکرہ مدد کے اولی گیا دے آنا دا فائدہ مالک ندا نقصان یاد علمان ضرره اقرام من نفعه بلی آغا سوکو چه خام خام بلند آغا معنی تا فکر کوئی یاد علمان ضرره اقرام من نفعه بلی آغا سوک چه خام خام بلند را بللوی چه خام خام غذاب در را بللوی لمن یاد علمان ضرره را بلی آغا سوک چه خام خام غذاب در را بللوی دیر نزدے دے دا فائدے وہمی دا نام اقربو دیر نزدے دے من نفعی دا غا فائدے خیالی دا نام چھ دا خیال کے کما فائدہ دا دا خیال دا دے چھ مالا با دا بابا فائدہ را کی دا بابا بسرا کی چھ دا را مدد کو نمالا با فائدہ را کی دا سے وہمی گنتے خبر دا خیالی پولاو دے پخیئے دا خیالی دا خوچ دا تا کم سمدس عذاب ملاو شد دے سو را بللو دے شرک کولو دک دا عذاب والا سدے دا دیر زیاد تے و دیر نیز دے دے یاد علامان آیات کے دو اشکال دی یو لفظی او بل معنوی دا لفظ ادبار سر خدا دے چھ لمن کے دا لام چھ دے دا لام چھ دا دا خبر پا سر کے رازی دا دا خبر پا سر کے رازی او دل تا پا میانس کے راغل دے دل تا پا میانس کے راغلے دے دین یو جواب دا چھ دا اصل کی دا لام پا زور روحو باندے داخل لے او آغا سر دا کلام دے مبتدا دا دویم داری چی یدعو بانی خبر تام شوا دا دا مخ که دا پارا تاکید شو یدعو من دون اللہ ما لا یضره و ما لا ینفعه یدعو او بلیه بلیه بس دی بانی خبر پورا شوا لمن ضره اقرا من نفعه نو یدعوه لمن ضره اقرا من نفعه یدعوه خام خاغ سوک چه ضرری او عذاب دبرنی نزدیر دفایدینا نو دی بلی یدعوه خبر بی محضوب شی ادا مبتدا شی درم دا یدعو پا معنی دی یقولو دی یقولو ویب پا قیامت کی ویب پا قیامت کی لمن دا خبر وکی لمن ضرره اقرام من نفعه ویب دا چما خواغ سوک بلو ضرره اقرام من نفعه دا خبر و بیا کی دا خو لفظی خبر و دویم سوال پیدار دا معنی پید بار چھے تیر آیات کی منگا اویل مالا یضره و مالا ینفعه وی آغا سوک بلی چھے نفائدہ رسی اونو نقصان نو اللہ رب العزتوی چھے دا اللہ نے علاوہ سوک مدد کئی چاہ ترا مدد شوئی نو دا آغا پلانس کے نفائدشتے اونو نقصان نگٹا اونو تاوان او دے آیات کی سوئی لمن ضرره اقرب من نفعه ضرر نزدے دے چانا نہ نفنا دوار مطلب رسول شی خو ضرر لگمخ کے دیو نفع رستو دل تے خو دوار ثابت کرل پس سوال وانے پوچھوئی چے ضرر چے کم دنو مخ کے دے چانا نہ نفنا دے دی جواب دادی چے دے ضرر نہ مراد ا د بابا د طرف نظرر نه دی چې د بابا کټ اړولو او د بابا او غویر غخت ارغړولو یا بوساړه چې کمندونو دا وکولو دا ضرر نه دی مراد د ضرر نه مراد دا نه دی بلکې د ضرر نه مراد اغلاس پلاس بيدینه کیدل دي چیده غیر اللہ ترا مدد شوی نو دی چورلٹ شو کاپر شو مشرک شو نو دا اللہ سپلاس چی مشرک شو نو دا پابا بوتا یا فائدہ رسیو یا نا اگه وهمی فائدہ وا سوا وهمی دا سی خیالو چی دا بابا مال سر آکی فائدہ را کی نو دا اگه وهمی او خیالی گمانی فائدہ نای دا کافر کیدل دیر نیز دیدی چی لاس پلاس شو کافر شو دا بیدین دا پارا دا سزا دیر دا چه ده وی مال اللہ عذاب ولی نراکی دا عذاب ولی لگ ده چسته ده بیدین او کافر ده ده بیدین ده پارا دا بیدین کیدل او کافر کیدل لاس پا لاس سزا دیره ده نما مانا کرده وا یا دو لمن ضرره بلی آغا سوک ضرره اقرام من نفعه چه خامخا عذاب ده بلنیه او ضرر ده بلنیه چه کافر کیدل دی اقرام من نفعه دا دیر نزدیدی من نفعی دا غا فائده خیالی و گمانی دادنا فائده خیالی و گمانی دادنا دا غینا دیر نزدیدی پوشوی پا دیبان نی دویم جواب کوم اللہم پی پویا کا شیخ عبدالشکور سے بوی مددزل حلالی چه دا غا مشرکان مراد دی چه دو قسم خدایان ازان لنی ولیو سو یو خمرو باباگان بوتان قبرونا زیارتونا خزی گمبتونا چینی دو یا خدا خدایان نیولیو دا غی بارا کی مخ که یاد کیوی چه مالا یضره و مالا ینفع نی فایدش تلاس کیو نو نقصان دا غی حکم ذکر کو دا غی حکم ذکر کو دویم آغا دی دویم چه جواندو که زن لخدایان نیولیو پیر سی پر رحمان نیڈالا زن لسکڑی وا خدایان کڑی وا بوش تیڈالا زن لسکڑی وا خدایان کڑی وا بشو او بلس شده غدا بوا تونی بلیر اغای زن لخدایان کڑیو اگر ځان له خدایان کړو نو دا یاد داغي باره کې دي چې دا دنیا کې چې کم ژوند دي نو دې په لاس کې خدا اسباب ولاندې سشته کنه لاس باب ولاندې څه فائدہ او نقصان خو کول شي کنه خدا ورته وي چې تاسو د دې له خدایتوب درجه ور کړی دا د څه درجه عمر ور کړی دا د خدایتوب درجه عمر ور کړی دا نو دا ضرر دا بی دینه کېدلو دا ضرر دا داغه افسول اجاز او دا چې کمندونو داغه بی باون تیاری او دا داغه میزایل داغه فائدې نډیر زیات دي دا ضرر د فائدې نه څه دی یا د یو سوټانو غنمو من نفعه داغه نه پینې دا نقصان څه دی زیات دي چې ستا ملک چې کمندونو تباہ او برباد کو ملک درلی تاړ کو او ملک دل بی امن کو نو دا اغین دا ضرر دی دا چې کم لاس پلا ضرر دی نو دا داغه فائدې نه څه دی زیات دي نو دا د هغې باره کې فرمایي پوه شوی پی که نه نو د یو آیات حاصل شو خدا نانې برد ایمانې برد د اول آیات حاصل خدا نانې برد ایمانې برد دغه خدای چې دی دا یو نو ام ډوډۍ وړي او ام ایمان وړي ام د ایمان اخلاصوي او ام د ډوډۍ نه اخلاصوي نه دنیا شته او نه آخرت ٹھیک شو که نه او دا بل آیات حاصل خدا نانے دیاد ایمان برد خدا نانے دیاد ایمان برد دا بل خدای چی دے نو نانے دیاد خو ایمان برد دوڑے ورکی خو ایمان دا نوڑی سدا نوڑی ایمان نو دی ایمان بایل لوی نقصان دے کوڑو کے لوی نو زکوی لمن زورو اقرب من نفعی پوشوی و پی الحمدللہ انشاءاللہ چی یہی کنا کنے پوشی مڑا منگا سوک دا گا کہ بیا بے دتا ہوا ما خلا کے خبر دے چھے انشاءاللہ چھے پوشی ہوئی نو مطلب چھا جواندو کے کم خدایان نیولی دی نو دا آغی اغا معمولی گونتے نپا کدل اصول تا نغانم در کئی او دل لگا گونتا کہ شکرانہ سکئی در کئی او نظرانہ دل در کئی نو لگا گونتے فائدہ اڈیرہ لگا دا خوچ دا تا لاس پلاس بیدین او کافر شوئی نو دا ضرر سدے زیاد دے یا دو لمنظر رو اقرام من نفعی بلی آغا سوک چه خامخا ضرر دو بلنی دیر زیاد دیر نزدی دی دو فائده خیالی و گمانی نا لبی سال مولا و لبی سال عشیر دیر بد دوست او دیر بد دلام نامل گره دیر ناکارا لبی سال مولا و لبی سال عشیر دیر بد دامل گره او امدادی چه سوک او دا چه دا چانه گواری و لبی سال عشیر او دیر بد دی کار کنان لیڈران او کارکنان ټول بیکار دی لبی سلا عشیر خامخا دیر بدا کم باو ڈالا خو خدا دی منا چین اللہ یدخل اللذین آمنو یقین اللہ دنکی ها کسان لرا چیمان راوڑ دی او عمل کینک آمنو ایمان راوڑ دی چید اللہ نا اللہ علاوہ بلدرا مدد سلائق نشتا وامل سوالحات او عمل کینک تاغبونم نظرانی و شکرانی پیش کئی دبل چا پنم باندی نظرانی و شکرانی نے پیش کی او دا مسئلہ پا عالم کی خوری و عامل الصالحات دا مسئلہ دو خورو لکو شش کی جنات تجری من تاتر نار دنکی اللہ باغنو تا چی بایی کی با لاند دونو داغی نوالی ان اللہ یفعلو ما یرید یقین اللہ کی آغی چی رادو کی ان اللہ یفعلو ما یرید یقین اللہ کی آغا چی رادو کی من کانا یظنو اللہ ینصره اللہ دا آیات ام دا مشکلات رو صورت حج ندے من کانا یظنو اللہ ینصره اللہ فی الدنیا والآخرہ اول مانا ینصره کدی ہون مراد نبی علیہ السلام زکر نبی علیہ السلام دے دے قرآن دعوت ورکو ان کے دے نو اغار زی کی ذکری اغار زی کسی ذکری او دے نزدی سرے مناسبت کار دے چھ دے نبی علیہ السلام تابدار سرے دے جنت وعدہ اکڑا نو اوز دے آیات کے وئی چھ دے نبی علیہ السلام با ام مستقبل مزیداری دا غی لیڈر رو ذکر کی کنا چھ دے دے مستقبل وسی مزیدار نو دی انصرهو کی دو ہون مراد با سوکشی نبی علیہ السلام دی آیات مطلب بداشی چیو منافق بی دینا داغ دا گمان دے چی دے نبی علیہ السلام با اللہ امداد نکی او دے مستقبل و مزیدار نہیں دے با اللہ اس امداد نکی نو اللہ رب العزت وی دی بی دینا تا دی بی دینا تا وی یو چی زبا دے امداد کوم زبا دے سکوم امداد کوم کتا نری نو اسمان توخی جا نو چی پا کم لار بانی دا اغا امداد رازی نو اغا امداد سکا بند کا او زبا دا امداد کوم کتا مریگی او کچویگی نو زبا دا امداد کوم او دا مستقبل با روخانه کوم دا مستقبل با روخانه کوم نو تو اوخی جا اسمان تا که دیر غصه نو اغا لار بند کا نو چی غصه دی ختم شی چه غصه دیسه شی نو بندوله شی ها نشی بندوله نو ده حق پرست امداد با اللہ کی ام پا دی که دوی ما طریقه ام پا دی مانا که دوی ما ده اسمان نبا مراد سما نبا مراد اسمان نشی چت پشی چه ده دی بی دی نه ده خیال نه چه اللہ با دا حق پرست امداد نکی اللہ با دا نبی علیہ السلام امداد نکی نو اللہ رب العزت تو تو استادا گمان دے چه اللہ با دا امداد نکی نو تو چت تا او بر ازائی تا یو رسائی زونده کا او پانسی زان توا چوا او زان مردار کا زان سکا مردار کا دا غسین قول موتو بی غیزی کم و دی غسخ پل مر شا مر نو که تم مریگی یا کچویگی خو اللہ با دا سکی امداد کی نو زن مر کا غصه با دیسی شی ختم شی او گورا چه غصه دی ختم شوا که ختم نشوا خو اللہ با دا سکی امداد کی پا دی توجیه دا آیات اس مانا کن پا دی خبر رو خمی ساده ساده پوش شوی گنا او دا آیات مانا من کانا یظنو اللہ ینصره اللہ داغ چا داغ بدبختا چا دا گمانی اللہ ینصرہ اللہ چا اللہ با امدادون کی دے پیغمبر پا دنیا کے اون پا آخرت کے فالی امدود بسوابین لسما نوگدی کی زان بسوابین پیورا سای باندے لسما اسمان تا اسمان مانا مکڑا اولا مانا اگدی کی زان پیورا سای باندے اسمان تا سم ملی اقتا نبیا دی پری کی دا امداد سم مالی اقتا ان نصرا بیا دی پری کی دا امداد فالی انظر نو ادی گوری حال یو زیبان نا که دو ما یغیز چای ختمی چل دادو دا چکمی اوکو آغا شی چی دی غصه کردو غصه والا ختم کردو که ختمی نکرد آغا دوی ممانا فالی امدود بساوابین لسما آغا والا ببیاو کمزا اللہ ینصرہ اللہ چا اللہ با امداد نکی دے پیغمبر پا دنیا و پا آخرت کے نو گدی کی زان پر اسائے باندے اسمان تا بیا دے پری کی امداد نو دی گوری چا ختمی چل دے آغا چلے غصہ کردے دے جو یہاں مانا تا دے کی چکم ہوا اللہ ینصرہ اللہ چا اللہ با امداد نکی دے پیغمبر و دنیا و پا آخرت کی فالی امدود بساوین نوگدادی کی اور اسائی اسما چتا الاسمائی چتا دی اور اسائی اگدادی کی سم ملی اقتا سم ملی اخنق بیادی زان خپی کی بیادی زان پانسی کی سم ملی اخنق بیادی زان خپی کی فالی انظر نو دی گوری حالی او زیبننا که دو ما یغیز آیا ختمی چل دا آغا چھ دے غصہ کردے پوشوی پدی باندے پدی مانا پوشوی دویم چی انصروہون مراد مشرک شی من کانا یظنو اللہ ینصرہ اللہ ایدے مشرک دا خیال لے اس آیات مانے حاصل وام دا مشرک دا خیال لے چی سو پوری ما بابا وسیلہ کرنے دے سو پوری ما د زیارت گرد خول کردی ندا سو پوری ما د بابا پا نم شکرانا ور کردی ندا نو تراغی پوری اللہ زما منی نا اللہ زما امداد نکی اللہ زما امداد نکی نیرالا دنیا کی امداد کی نیرالا آخرت کی گئی خام خوابا یو بابا لزم او زیارت لبزم نو اللہ رب العزت و توئی چی او رسائے او گورا او چت تے زوان دکا یو رسائے او گورا او چت تے سکا زوان دکا او زان خپی کا زان سکا خپی کا ددی جوان نمرق خدے چستا پا غیر اللہ امداد چتے اعتماد چتے او پا اللہ دے اعتماد نشتے خوش ہوئی کنا زان سکا خپی کا زان مڑ کا خودکشیو کا چتہ چکم دے پا اللہ اعتماد نلری او پا بابا دے اعتماد شتے دے زان مڑ کا پا دے مانم پوشوئی اس مانے تا گوری من کانا یظنو اللہ ینصرہ اللہ آغا بات بختا مشرک چلا غدا گمانی چا اللہ ینصرہ اللہ چا اللہ با چار امداد انو کی دے مشرک پا دنیا و پا آخرت کی ترسوی چی وسیلی نیدی لٹولی فالی امدود بساوین زان دیو گود کی پی او رسائی باندی الی سمای چتا سم مالی اقتا بیاری زان خپی کی بیاری زان سکی خپی کی فالی انظر نو دی گوری حالیو زیبان نا که دو هم آیا غیز آیا ختمی چل دا آغا چی دی غصه کرده غصه ختم شو که ختمی نشوا زان دی خپی کی چه ده پا اللہ بی اعتماد نیشته داس جوان دیلا چه پا اللہ اعتماد نیشته او پا بنده ایسا ده اعتماد ده پا ده مانا اون پوش کوئی درم دا چه ده یو مثال لی چه ده یو سده مثال چه اللہ رب العزت ذکر کئی اللہ رب العزت ذکر کئی دا یو مثال لے مثال دا سی دے چھ چاک کے بار آزائی کے دا سڑی او سیس پروت تے دا سڑی او سیس سدے پروت بار چاک کے پروت تے او دے خکاتا دے دے سدے خکاتا دا اغین یو رسائی رازوانڈا دا دا اغین یو رسائی سدا رازوانده دا که دا سره دا رسای اونی بی نو دا امید که دیشی چه دی با برسی شی او خیجی یا پا خپل زور او یا به سکسکی راک آگی خود اغی خپل اغا چه سشه غواری نو اغیطا بسی شی او رسی او که دی اردو دا رسای نو جدا شی دی اردو دا رسای نو سی شی جدا شی نو بیا دی دی چه تا بر رسی دل شی چه دیده دی رسای نسی شی جدا شی نبیاده برا چت تا رسیده شی نه رسیده نشی نو گویا که دا رسای امید ده دا رسای سی شده امید ده نو چا چه دا امید دا اللہ پوری جوخ کرده ده دا چا پوری نو امید ده چه ده سی شی کامیاب شی توحید عقیده جوڑا کرده نو که پا عمل کمزور ده خو یو کش پولسی کی ور کی یو کش پولسی کی ورکی او چه چا دا رسایش لول دا نو دا برا دا امید دا اللہ نسا کرده ختم کرده نو دا دی پدای شرک راغل ده نو دا برا خطل نشی نو دا کامیاب دل نشی دی مثال پوشوی چه برا پچت که یو سیز ده حلوا دا او اغیط یو رسای زوانده دا رسای و تسا دا زوانده یو سڑی رسای نیولی دا نو امید کې دی شي چې په خپل زور او یا د بل چا په زور برا وخیږي او چې یو سړی د سره رسای غوسه کړی دا رسای څه کړی دا غوسه کړی دا نو د ده د برا ختلو اړو امید نشته برای ختلو اړو امید نشته نو دا د مشرک مثال چې هغه خپل رسای د سره څه کړی دا پوه نه شو یو من کانا یظنو الله ینصره الله دا چا چې دا ګمانی چې الله امداد نه کوي دا یعنی هغه رسای څه کړی دا شلولی دا په دنیا په آخرت کې فالی امدود نو دله په کار دي کنه چې دا رسای جوړه کی کنه فالی امدود په ثوابین الی السما اوږده دي کې دی اگدی کی ریزان پیورا سیبانی اسمان تا سم مالی اقتا نو کدا دری باندی نکی نو بس دیاری دار سسکی پریک دی چھ دی باندی دو امید نشتے چھ دا اللہ پا دی امید باندی زمان کار نکی گی پا دی امید باندی دا کار نکی گی نو ختم دی کی نو غصہ دی ختمی گی ہو کنا فالی انزور حالیو زبان نا که دو ما اغیزو نو دی گوری چھ ختمی چل دا آغا چھ دی غصہ کردے سم مالی اقتا فالی انزور نو دی گوری حالی ازبانا چاہ ختمی چل دا آغا چھ دے غصہ کردے گورا قرآن سر وابستشا پا دیبانی نکی گی تعلق دے قرآن سر قائم کا وکدالک انزلنا دکشان تتاتوام را لگلی میدی دی لرا آیتون صاف صاف آیتون دلیلون صاف صاف صفا صفا دلائل دی وان اللہ یادی من یرید او یقین اللہ ہدایت کیا چاہتا چہرہ دیو کی دنیا کے اس گرد ورد دی پنمونو کار نکی گی کار پا نم باندے ندے کار با پا کردار باندے کی گی پا کردار باندے با کی گی سبا کول غواری ان اللہ ان اللذینہ دنیا کی گرد ورد دا اس آخرت کی با اللہ بیا فیصلیو کی ان اللذینہ آمنو یقین آکسان چی مان راوڑ دا آکسان چی یہودیان دی حادو تابو الاللہ چی اللہ ترا گرزی دلو انا حدنا الیک والصابعین سور والا چیز سور بندگی بے کولا یاد فرشتو صابعین وطن کی دین دا اللہ نا صبا امان خرجا وصابعین وطن کی دا اللہ دین نا ونصارا او نصارا عیسائیان چی دعوی کون کیو دے امداد چی منگل اللہ دے امداد دین امداد کو ونصارا نصارا والمجوسا آتش پرست دور بندگی کون کی والمجوس آتش پرست دا مجوس اصل کے دا عربی تک نہ دے نہ معرب دے دا منج گوش نہ منج گوش پختانو تو منجے ہوئی چیزے سڑی وارو وارو گوگونے منجے دے ہوئی دا منج گوش چیزے آگا گوگونے وارو وارو دار دے مشورو او دا نظریہ جو رکڑے وا چی شرکت فی المکاسب او شرکت فی الفروج دے دوانو ہی فساد رازی دے خوزونا او دے اولاد دے دغنا دے مالنا دے زن او دے زرنا فساد رازی دے نظریہ جوڑا کلا چھو طول خلق پدے کی شریک تے طول خلق پدے کی صدی ہوئی شریک تے دا دے معنی فلسفہ ہم وا بٹوم دا فلسفہ راستے وا او دے آواز بے کو میرے ملک غریبو اٹھو امیروں کے در دیوار ہلا دو دا آواز بے کو چھے میرے ملک غریب و اٹھو امیروں کے در دیوار ہلا دو نوال مجوس آتش پارس دور بندگی کون کی آکسان اشرکو چھ مشرکانو ان اللہ افسل بینام اللہ با فیصلو کی جدہ والے براولی پمیزد ایک پرائز قیامت ان اللہ را کل شین شہید یقین اللہ را پارسی بارے پویا کٹول خلق کافران شنو سو اللہ لے خوش نقصان نشتے اللہ تو خنور تابدار ہے والا ڈیر دی کٹول خلق کافر شیم نو اللہ لے خوش ضرر نشتے علم ترا ان اللہ یزدو اے فکر دینے نکڑے چی یقین اللہ تو تابدار دی آل تابدار دی آگے اللہ تا آسو چپ اسمان نو کی دو آسو چپ اسمان کی دی وشمس والقمر نور اس پکمائیں ستوری او غرونا و شجر و دواب اوونی او دنگر و دواب و کثیر من الناس و کثیر من الناس او دیر دخل کنا و کثیر حقال العذاب او دیر چی دی نونا پریوتره پدیبان عذاب ثابت شوی دا پدیبان فیصل دا عذاب دیر چی دی و کثیر من الناس او دیر دخل کنا و کثیر من الناس او دیر دخل کنا و کثیر حقا تابدار دا اللہ دی او دیر حقال العذاب پریوت دے پریبان عذاب عذاب پیرا پریوت دے دا مسئلہ دا چوئی کثیر من الناس دیر دا خلقونا وی دیر تابدار دی اتا چوئی جمہور پا خطا دی کسرت وی اکثر چھ کم دنو آغا پا غلط باندی او دوی مدادا چوئی کثیر من الناس دیر دا خلقونا تابدار نو کثیر حقال العذاب یادی پر کثیر پا کارو کو قلیل چیو طرف تا دیر تابدار شو نو تا بیابد آگا نا فرمان با لگی که با دیری او بیا لگی که نا نو بس دار جواب کو آیا دار زما سو کو جواب دا کثیر حق علی العذاب دا بیدین سوشو دیر شو خدا دی غالطه چه نیکانو سر کسرت ذکر کرده دا پید بار دا فائده ده او پید بار دا شرافت اگر که یو دا خمال دیر ده بس ما وی یو مال دیر ده یو چی نری نسده دیر ده نو کثیرون دا کسرت پید بار دا فائده ده گینی نواسی با دنیا کی کافر دیر دی قلیل من عبادی الشکور وکس كثير وان قلوا كما غيرهم قلوا وان كسروا وان الكرام في البلاد كثير عزت من خلق دیر دی اگر کدی لگی اگر کدی سی لگ خدا دیر دی پید بار فائدہ کنا كما غيرهم قلوا وان كسروا لقد دین علاوہ چرا بی دین کم دی انو آغا لگ دی اگر کا غسی دیر زیاتی لرک خاص و خاشاک ستے نہ جوڑی گی نو کثیرون حقا علی العذاب دیر پریوتر لا ثابت شوید فدیبان عذاب ومن یوین اللہ فما لہو من مکرم او چال جس پکی اللہ نو فما لہو من مکرم نشت دی اغلا را سوک عزت ورکون کے اسوک والا عزت ورکون کے نشتا چال جس پکی اللہ نو نشت دی اغلا اسوک عزت ورکون کے مطلب عزت والا مکوئی فما لہو من مکرم تانفی پماند نہیں دا لا تکرمو عزت مکوئی قرآن اموئی قرآن عزت نہ دیکھے لا ینالو آد الظالمین ظالم سپکت کنا اللہ علیہ عزت نوار کئی لا ینالو آد الظالمین عزت مرتبی تا اللہ ظالم نرسائی او نبی علیہ السلام ہوئی من اوثق اور الاسلام من اوثق اور الاسلام دے اسلام دے مضبوط کڑونا دادا الحب فی اللہ والبغض فی اللہ دا اللہ پا دین کی مینا دا اللہ پا دین کی بغض مطلب بغض و سر اولارا بغض و سر اولارا چی بی دین دے عزت مکو فما لہو من مکرم بیدتی اللہ سپک کردے بیدتی اللہ سکر دے سپک کردے نو عزت مکو فما لہو من مکرم دے وجن شیخ عبدالقادر جرانی رحمہ اللہ ہوئی چی پا لار در رب رمخ لراغے نزیق علیہ الطریق لار پی تانگا کا پا زور ہے نالا طرف تا ٹیلو ہوا پا زور ہے نالا طرف تا ٹیلو چیز واس دین کی تندے و تتریو کرا سے چھپا تا دور ہو لگی چھتے سڑی را سرنے لگی بڑ تندے وار سر کینا آئے جی خیر دے جی آو خلوہ تا موسائی موسائی کہے ومائیو ان اللہ فما لہو من مکرم چالا جس پکی اللہ مشرک اللہ بھی زتا کردے مشرک زت مکوا فما لہو من مکرم نشتے دے اغلا را سوکی زت ورکون کے دی وجن ہوئی ازامو دے حلفاز کو احتضار شر رحمان چکلا د فاسق عزت شی او د فاسق صفات وکړی شی الله رب العزت عرش هغه اورپیږي د حسینا چې دا وګوره د فاسق عزت شو فما له من مکرم نشته هغه را سږی عزت ورکوونکه ان الله فلما عائشا یقین الله کیا غسو چې غواړي دا د مقابله میدان دی بل دا دنیا د شانتی دا یو طرف ته تابعدار بل طرف ته فرمان فیصله په قیامت کې ده دا فیصلہ با دا با روانی روان بی روان بی خود توحید زائے آغا دا توحید دا پارا خالی کئی ویز با وانا لی ابراہیم پر لان ها دانے خصمان اختصمو دا دو جگڑ ماری چو جگڑ کئی پا بارا دا بلا نظر اخپل کئی فی راب بہم پا بارا دا بلا نظر اخپل کئی فاللزینا نو نتیجہ آورا ها دانے خصمان اختصمو وی بدر کیم دا سوا چی ها دانے خصمان اختصمو یو طرف تا علی رضی اللہ عنہ بل طرف تا ورسرا حمزہ رضی اللہ عنہ ورسرا عبید بن الحارث رضی اللہ عنہ دادری و اڑیو طرف تو آغا بل طرف تا عطباو شیباو عقباو یا بلو آئی دریو آغا بل طرف تو یایتو نرال الجہازان خصمان اختصمو فی رب بہم داو گورا پخپر رب کی لگیاری جگڑا کی حازان خصمان اختصمو داد بڑا لدی جگڑا کی فی رب بہم بارد بلن در اقبل کے فاللزین کفرو قطعت لهم سیابن نو آئے کسان چھ کافران دی راغو سو بکڑیشی دی لرا قطعت پری بکڑیشی دی لرا میچ بکڑیشی قطعت دکان تلار شی دکاندار کا کاتا ہوئی زما با دو سو جوڑونا سو گزونا جامو شی وی او گزونا بدو شی وی راغو سو کرالا نو قطعت لهم سیابن من النار دیل و راغو سو کڑیشی جامی دا تان دا ورنا دور د تان نه ول جامع را غوس کړی شي او سی سرابیلهم من قطرانن وتغشا وجوههم النار قطعت لهم سیاو من النار کابل ګرام شي سو مد ذل او تقطيع يلدا یعنی د بدن سره بالکل فیټی بالکل بدن سره برابر وی پتلون د دوزخیانو جامه ده قطعت لهم سیاو من النار چې دغه شانتی بدن پورې بالکل فیټ او برابر راځي قطعت لهم سیاو من النار میچ پکړی شي لرا راغوس پکړی شي لرا جامه د ورنا صب من فوق رؤوسهم الحمیم اړول وشي د پاسه د سرونو دینا ګرمه وبو یوسر به ما فی بطونهم ویلی پکړی شي په دیوانه هغه چې بګړو دای کیری او ویلی شي وال جلود او بس وزول شي سرمنه و یحرق الجلود او بس وزول شي سرمنه ولو مقام من حدیدن او دیل وای گروزونه دوسپنه گروزونه وای اگر چې ماتای پلکونه تو ماتوړي ولو مقام من حدید او دیل وای پلکونه گروزونه من حدید دوسپنو او پیواله کیږي کله ما رادو ان یخرجو منا هر واری چې رادو کیږي دا چې راوځي دینا من حد دینا من غم من دواج د غم نا وعیدو فیا واپس بکړی شو دی کی بیا به واپس کړی شي وذوقوا عذاب الحریق او بس او بویل شي چې اوسکه عذاب د سوزولو اوسکه عذاب دور نور عذاب اوسکه وذوقوا عذاب الحریق یا الله ډیر ګناګار یو قران ته ناسو یا الله د دې ورو دی عذاب نو مساته وذوقوا عذاب الحریق ان الله يدخل الذين امنوا يقينا كسان تیم ال ادیاقنا الله چې دنکیا کسان را چې ایمان راوړل امنو چې ایمان راوړل چا دا الله حرام او حرام وي دا الله حلال او حلال وي ځان حلال او حرام نه جوړي دا الله دې عزت مندوي عزت کوي دا الله دې عزت او عزت کوي امنو واعملوا الصالحات عمل کوي نه اختصام نه کوي جګړه نه کوي دا الله په یو والی کې واعملوا الصالحات عمل کوي نه موافق د شریعت نبی عليه السلام او سنت برابر باغونو ته چې بایګي با لاندې دون داغه نه والی یحلون فی من صابر من ذهب خصومت دکاو نجامې در اصلولې دې دګر کنه خصومت دکاو په توحید کې لګیا وی په توحید د پاره دې مشرکان سره مقابله کولې جامې دل خرابې کړې وی غړې دل خراب کړې وا یحلون فی من صابر من ذهب خیستا وکڑیش دی پا دی که بابا اوگانو دو سروزارو دو ملغلرو بابا اوگانو بنگلو دو سروزارو او دو ملغلرو و او ملغلری و الواسون فی آهری رو او جامعه پا دی که دریخ موی او جامعه دو دی با پا دی جنت که دریخ موی داولی و او دو الاطیب من القال هدایت کده خودنا کرشو و دیتا الاطیب آپا کتا دو بینانا چه ده لا اله الا الله اله طیبی من القول اپا کتا ده بینانا وهدو اله سرات الحمید او روان کرشیو دی پا طرف دلاری نیغی دلاری دستایلی شوی بادشاہ نو اول نمورات قول او دویم نمورات عمل اله طیبی من القول او اله سرات الحمید عمل یعنی قول او عملی دوار برابرو یا اله طیبی من القول ده نمورات توحید لا اله الا الله عقیده برابر وا توحید تن مراد ده و هدو الی صراط الحمید قران تن مراد ده علاوه اغه توحید معتبر یی شاید قران نه یی اغه توحید به معتبر یی شاید قران پرانا کی شاید پرانا کی خو قران پرانا کی کم توحید نه یی نا بیا توحید نره توحید نه بیا و هدو الی صراط الحمید او خود نه کړی شو ولې تا په طرف دلاره د استایل شی بادشاہ ان الذين كفروا مقابله غره یقینا کسان چې کفر کړو او بندي او بندي خلق دلاره د الله نه او يسدون بندي او بندي نور خلق دلاره د الله نه او جمعه عزت مننا الذي جعلنا للناس چې ګردول دې مونږه دې لالا خلق له برابر دي په دې کې الاک فی اسیدون کې په دې کې والبات او بارای د بار نه سوکراشی او بارائی نو مسجد حرام کے برابر طول پکی اوشان نی سوان الاکف برابر دی بدے کے او اسی دن کے بدے کے والباد او بارائی ومن یونت فی بیلہادن بی ظلمن او سوک ارادو کی بدے کے بیلہادن پا بی دین ایوانے بی ظلمن پا زیادی سرا چھ ارادو کی بیلہادن دبی دین ای پا زیادی سرا دبی دین ای ارادو کی پا زیادی چھ بدے محرم کے اراده دی بیدینه اکڑا بی ظلمین بزیادی سرا نزقو من عذاب علیم. دا دا حرم خصوصیت تی نور و زائنو که اللہ رب العزت پس صرف اراده بانده چه دی گناه اراده و کی نو پاغی اللہ گناه نور که او پاغی اللہ سزا نور که. حرم که چه صرف اراده و کی صرف سو کی اراده نو صرف اراده بانده اللہ رب العزت عذاب ور که پس صرف اراده اللہ عذاب ور که. ومن يرد فيه الحاد ماند ویما آسوک چه اراده و کی بده حرم که بیل حادن پکا گولو ده حق ده حرم نا پزیاتی سرام چه ده حق ده حرم بل زیت کوک کی حرم حق داده چه تواب پال تکی کی گی ده ده بل قبر نا تواب سکی شورو کی دا سنور حقون ده آغی بل زیلور کی بیل حادن پکا گیدو بانده بظلمن پزلم سرا چه ده حرم حق بل زیت کوک کی نزقو من عذاب علیم او بسکو منگ دتا عذاب درناکنا. ویز و هو انا علی ابراهیم تیزن ادرین باب او نفید شرک فیلی اول کیوی او یاریگا رز را روانا دا دالا قدرت پا دیده نو یا بیدینا دی بیدینا لیڈر پس مزا یا بیدینا دی بیدینا لیڈر پس مزا ندویم کیوی دالا عبادت پا یقین بانده او کا بی یک دا اللہ عبادت پہ یقین باندھے او کا او مکمل اعتماد او کا پا اللہ رز را روانہ دا رز دا را روانہ دا پاس اپیل پہ پکی کی گی نو سوئی پدی سالورو مسالو کی پدی سالورو مسالو کی اتباد قرآن کا سالورو والو مسالو کی تابداری آد قرآن کا دا اللہ حرام تا حرام او آیا او دا اللہ حلال تا حلال او آیا دا اللہ دے عزت مندو عزت اکا او دے بے عزت و بے عزتی اکا. وعیز بوانا لے ابراہیم فاوہ کی چزائی میں خودلو ابراہیم تا مکان البیت زائد بیت اللہ بوانا عیعنا عیعنا عیعنا چھمنگا خودلو ابراہیم علیہ السلام تا زائد بیت اللہ شریف چھ ابراہیم علیہ السلام لار او تاوی چھتے دے کہ کور جوڑ گواڑی او تا نو معلوم نو معلوم آگتا نو یو دا دی چی وریز رالا او پا غزائی که غلوز کشوا دی بیت اللہ شریف پزائی باندی بلکل غلوز کشوا او لان دی داغی سو رہو نی دک دی بیت اللہ زائی دی او جبرائیل علیہ السلام او تا نخی امراخ کلی نخی و تا سکر پا وزر باندی داغ کلی چی دا دی او کنا توفانی نو که دا بنیادون خراب شوی دی با او کنا سلا بنیادون راوی سل نیرف والقواعد من البیت اق بنیادون سکر بچت. فاو کی چه متعین کرو خودلو منگ ابراهیم تا زید بیت اللہ تال صد پارو اللہ تشرک بی شیعا کی صدار مجھوڑو ما سرا از بلا ام ایش شیعوم نپا عقیدہ کی نپا عمل کی شیعن ایش شیعوم نپا عقیدہ کی نپا عمل کی نبوت نتوت ایش شیعنا و طاہر بیت یلی طائفینا پاک ساتا کورمی لی طائفینا دا پارد تواب کون کو او پاک ساتا کورمی لی طائفینا دا پارد تواب کون کو والقائمین از پار دو دریدون کو اللہ تا ورکای سجود از پار دو رکو دو سجدی کو ان کو وازن فی الناس براج بیت اللہ شریف چی ابراہیم علیہ السلام جوڑ کو ابراہیم علیہ السلام جوڑ کو نو اللہ رب العزت توی چی اعلانو کا چی یا ایوہ الناس ان اللہ فرض علیکم الحج فحجو یا ایوہ الناس ان اللہ فرض علیکم الحج فحجو اللہ دربان حج پرس کر دے اسے کوئی حج کوئی ویدا اعلانو کا ابراہیم علیہ السلام وی زب اوکم دا باور رسو وی کول استا کر دے رسول زما کر دے تیو کا رسوم بیزو نی پاگا وقتی چے چارو ربیک کوئی لی منگ بوس لبیک ہوئیو کنا لبیک یا اللہ منگ طول بوز آقا زیلان چه سوک اللہ رب العزت داوری طول بوزا یا اللہ کناری نیو کزنا نی نو آغای اللہ آغای اعلانو کو چه دا چارو ہوئی لبے کویلی دی نا آغا با اللہ رب العزت بوزی او تر قیامت آغای اعلان رنگی گی یا ایوہ الناس ان اللہ فرض علیکم الحج فحج وازن فی الناس بالحج او اعلان کا اعلانو کا بخلقو که بالحج پا بیا بیا درات لو تش پا قزنا بیا بیا حج بیا بیا ارادی تولی کی گی بیر آج بیا بیا درات لو زگا چھ سوک بیت اللہ شریف تتری دینو دانوئی چھ بیا میں کیا دینو نبازم بیا میں کیا دینو نبازم ہر سوک چھ بیت اللہ تتری دی میا اللہ من بیا بوزا میا اللہ من بیا بوزا بیر آج اعلانو کا پا خلقو کے بیا بیا درات لو یا تو کر جالن راجی بتا تا پیادا والا کل زامرن او پا روخ تازی باندے والا کل زامرن ہا روخ تازی چا دا مندی دا پارا کمزور کرده شوی ورزش شده تا ویلی گی گی زامر چا ورزش شوی از تا به زامر وی یا اختا اول بیولا خوراک کر که خیبه پی خواخی انبار کری بیا بیولا مند آر کرا خواخی بیولی ویلی کری بیا بیولا خوراک کر که بیا پی خواخی انبار کری بیا بیولا مند آر کرا خواخی بیولی کری بیا بیولا دیر مند آر کولا نو آبا کمزوره که ده نو مند بی خردیروالا زامرو ورزش شده اگر چه کاره که با تپ تپ کاره ده تازیز پیم خولیده لده کنه دست شه خومنده که تیزی کنه داده شانتی اوخ چه او ناو نره نروچ که خومنده که با تیزو نوالا کل زامرین فاروخ تازی بانده یا تینا من کل فجن آمیق رازی با دا ار تنگی دونگ نا یا تینا من کل فجن آمیق رازی با من کل فجن دا هر زایلرین من کل فجن آمیق دا هر تنگی دونگنا جوورنا جوور زین برازی او مکی تا تو دنیا دا شانتی وزان لار طرف نو تا دونگ تنگیو دار طرف نو تا تنگیو دار طرف نو تا تنگیو من کل فاجن امیق یا شدو من آفیالا ام دا چی حضیر شدی فایدو لخ پرولا تحریمات اللہ ذکر کئی آیا اللہ چی حرام کری تارام وائی اللہ چی حلال کری تالال وائی لیا شدو من آفیالا ام دا چی حضیر شدی فایدو لخ پرولا وَيَذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا آيَاتٌ كِنُمْدَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ آيَاتٌ كِنُمْدَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ فَارِزُ مَعْلُومُكَ أَيَّامُ النَّهَرِ عَلَامَ رَزَقَهُمُ اللَّهُ عَلَامَ رَزَقَهُمْ فَاغْبَانِ اللَّهُ نُمْيَاتِكِ شَوَرْكِ دِ اللَّهِ دِيرَا مِنْ بَهِي مَتَرَنَ آمِ دَاسَارُ نَاس مِنْ بَهِي مَتَرَنَ آمِ تَا كُورَنُو سَارُونَا شِ كُورَنُو سَارُو بَانِ فَاغِي بَانِ نُمْدَ اللَّهِ آتِكِ فَكُلُونُ خُرَيْمِنَ هَذِينَا واتم الباعث الفقیر او خروی تاسو پتنگ دست غریب باندی الباعث بی اسری الفقیر چسن اسا اسرائی الباعث دو بوس ندی واتم الباعث الفقیر او خروی تاسو پار بی اسری او دا اسری والا باندی پار تنگ دست غریب باندی سمال یقضو تفاس هم نخوری ده دینا پخ پلم خوراک جایز دی او بلم خوراک دا قربانه خوخی دی هرچی ده جرم خوخه دا چا جرم دے کڑ دے او آغا چکا علتا قربانی کئے ما صرف دا غریبانانو حق دے دم جنایت ما صرف دا غریبانانو دے اوار چا دمی شکر دے او دا قربانای دا کما نائن اخپلام خوڑشے بللہ مر کولشے نبی اسلامی کلو و دخیرو خورای و بللہ ور کوئی کلو خود دخیرو زان لکا زخیرہ کوئیم زخیرہ کئی فا کلو منا و حاتم الباعث الفقیرو خورای دینا او خورای تاسو پارتنگ دست غریب باندے سمال یقضو تفاسا هم بیا دیدی که خپل خیری سمال یقضو تفاسا هم تفاس وسخ بیا دیدی که خپل خیرو لرا چرکونو لرا سمال یقضو تفاسا هم بیا دیدی که خپل خیرو لرا ظاهری خیره هم مراد ده ظاهری خیره هم سده مراد ده ظاهری خیری سمطلب چه علتا بلارز احرام که پاتی شوه ویختو دلویشی بیدی ویختو اخرا لامبلی دینی دی و لامبا صفاییو کا جامع گندلی و سواغنده سم مالی اقضو تفاسه هم نقفل خیری لرکا او بل دویم خیره ده زلو سم مالی اقضو تفاسه هم ده زلو خیری لرکا ده زلو خیری سو شرک سم مالی اقضو تفاسه هم نبیادی لرکی قلو خیرو لام آشرکونه لرکی سمات لاب دیر ناکار ده کرده وی دل تا ده بابا نہ طواف نہ کڑو نو التا دا اللہ دے کور نہ طواف کا او دا بابا دا طواف نہ توبہ و باسا اخر یو غرزوا نو دیم دیر دلے دا بابا چینو لا تلے کلے سیدو چینیلا کلے پیر بابا چینیلا ادا پچینو بس کر دے کلے دا پابو نو براڑی دا پابو نو سراوڑی او براوڑی او دا لگیا بوی نو اس التا کے پاب زمزم و باندے ولام با غو بوس کا او دا یو بو نہ توبہ و باسا دا گن سو باسا توبا دیر چه کمدنو گرزه دلوی او پا باباگانو دی پیسکوری او چیلی حلال کریو کل یو زای کل بل زای حل تره چرگان اوڑی و لواگان دی اوڑی وی الت لگیا شا دا اللہ پنو ملا لوکا او دا دین سو باسا توبہ و باسا نو دیر چگی دیوالوی دا بابا پا دربار کی را مدد چلی ازوانا را مدد چلی ازوانا او دا چگی دیوالوی الت دا اللہ پا دربار کی لبیک لبیک ہو آیا دا اللہ دربار کی سو آیا لبیک لبیک دا شیری دا خیری دا زان نلے دکا تلبیہ کی لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد و النعمت لک پنځه ټکی دی پنځه اوامر دی لبیک اللهم لبیک لا شریک لک لبیک دریشو ان الحمد و النعمت لک پنځه دا پنځه ټکی دی او دا پنځه اوامر دی فاکلوا منها و اطعموا ثم لیقضوا و لیوفوا و لیطوفوا ثم لیقضوا تفصام بیا دلی دی که پلو خیرو لرا ویوفو نزورام پورا دی که پلی مانختی مانختی صدکڑی دی نو ها پورا کا لویا مانخت دادا چه حرام دی تڑلیو چه اللہ احکامات دی پورا کم نو احکامات سکا پورا کا سمک ویوفو نزورام پورا دی که پلو مانختو لا ولی طوفو بالبیت الاتیق او دی گردی چاپیر دی کوری زتمن نا وليطوفوا بالبيت العتيق او چاپیر دی وګرځي بالبيت العتيق با کور په خواني باندې العتيق معنی یو معنی په خواني دیم العتيق با کور آزاد باندې آزادون کی باندې چار چال آزادی هر چال آزادی آزادون کې دنیایي مجرم لوم او د آخرت مجرم لوم چې پال تلاړ شي او صحیح ایمان سره یا العتيق لأنه اوتق من الجبابرة ذكرة دا باسيان و ظالمان و نخلاص شوه ده ازاد کره شوه آتیق موتق او موتق پا دوار و مانو شو فائل پا مانه دا فائل و مانه دا مفول ازادون که و ازاد کره شوه ده جبابرة و ظالمان و باسيان و ازاد کره شوه ده ذالک خبر هم دقا دا دا چه کمی اکران خبر هم دقا دا خبر هم دقا شان دا چه ومن یو عظم حرمات اللهی چا چی عزتو کو دا عزت مندو دا اللہ فمن یو عظم حرمات اللہ نزور اللہ دی کنا چا چی عزتو کو دا عزت مندو دا اللہ حرمات اللہ کام کی ندی کاسمی ندی او کاشیا دی چس دی چه زائیو ندی داغی عزتو کا جماعت مدرسا که وقتو ندی زائی وقتو نو عزتو کا که کارو ندی داغی عزتو کا کسی زون داغی عزتو کا چا چی عزتو کو دا عزت مندو دا اللہ دا دا بہتر دلالا پریز در عبد دباندی وحل لكم الانعام الا ما يطلع عليكم رد بتحريمات العباد وحل لكم الانعام تاسو اجدا بابا پنو منلی منگا نخرو الله روا کړی دا وحل لكم منلینا چې بابا پنو مزال کړی دا منگا دا حرام کړی به وا تحریمات العباد وحل لكم الانعام دار باندې نزی دار باندې وحل لكم الانعام روا کړی شی تاسو در ساروی مگر هغه چې لسل شی به تاسو باندې انعام کې فایتانی بور رجزا من الاؤسان نزانو ساتی تاسو دا گندگای یعنی دا بوتانو نا فایتانی بور رجزا نزانو ساتی دا گندگای نا اگندگی سوا سورت مایده او گورا نووی نمبر آیت مایده نوی یا ایو الذین آمنو انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه اي ايمان دارو يقنا شراب وجواري والانصاب درگاهونا چلال شب درگاهونا اوش بخشو بانده رجس من عمل الشيطان دا گنده دا ملون الشيطان ومن يشرك بالله اواجا جي صدار جور کدال فاجتنبو رجس من الاؤسان زانو ساتي تاسو ار رجسا دا گندا گینا مینا لوسان ینی درگاہونونا چھ درگاہونو پنن باندے من لے شوی دے دا گندے گان تازہ غلی تازہ آرچتا آغا چھ آغا گندگی چھ بوئیتی نومزی دا مخلوق پنن چھ من لے شوی دے آرچتا چھ دا مخلوق پنن من لے شوی دے نا دے گان دا تو قرآن سکوی چھ نفرت دا خلقو پیدا شی دے خدا ری جو تناسی دا بابا پنن دا الوا تناسی دا بابا دا سر گوڑا راوالی ای الو اپ کی پخوم ہیدا گند غول خری وئی تو فائتانے بورج سمین الاوسان او دا من جوران نس دا غول کتا کئ فائتانے وہ رشتہ میں نلوسان یا گڑ پیم کئی خورائی تاسو آ رشتہ زان ساتی زانو ساتی آ رشتہ دا گن دگا یعنی اول اوسان جمع دا وسان دا سو کوئی وسان اوسانم یو شے دے سو کوئی وسان آگئی عام دے کہا دا عقل سیز والی او کد بے عقل سیز خوچ عبادتی کی گی یعنی کد سا والی او کد بے سا چھ عبادتی کی گی نو آگئی توسان ہوئی اے توسن وی لکھی گی نبی علیہ السلام وی اللہم لا تجل قبری وسن یو عباد یا اللہ مکہ قبر میں زائد عبادت وسن چھ خلق عبادت کئی بتی نہ مجوڑائے چھ خلق عبادت کئی ویسا شیخ سے وی مدد ذل علی پینڈا شیخ رحم اللہ فرمائل وی اگر میری نبی کی دعا کی جوانی دیکھنے چاہتے ہو تو مدینہ چلے جاؤ کہ زمان دے پیغمبر دے دعا زوانی قتل غواری مدینہ طور شی چه او سم دا آغا قبر تا سوک سر نشی کتوره فوجیانو تا اولادی چه سوک جنگلی للا سوڑی تس لا سوڑا غی آنتا مشرک مشرکی وی دا سکه وی چی دویا که آنتا مشرک ممین اللہ وسان نووسان چه اقل پکیو که پکی نی اوسانم چه دا آغا سیز شکل جوڑ کردی چه آده ساوالاو نووسان که چینی رازی خازی رازی ون رازی بوٹی رازی د بابا د سر غلاپ راضی د بابا د سر جنډ راضی مال گ راضی او دارنګي د ممباته راضی گرباته راضی گرباتونو ممداد غوړي فایتانه بور اسامین الله اوسان دار سب کې راضی پراټی په کې راضی الوا په کې راضی فایتانه بور اسامین الله اوسان ځانو ساتي دا غند ګونا مین الله اوسان یې درګاونو نا فایتانی بو قول الزور او دی لگے قرآن مجید گرن زائنو کے نظر دا غیر اللہ تا حرام ویلی دی گرن زائنو کے نظر دا غیر اللہ تا حرام ہوئی مانفت دا غیر اللہ تا حرام ویلی دی بقرہ آیت نمبر 173 انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اوہلا بھیل غیر اللہ او آغا چی اچت کرشی پدے باندے نم دو عزت دا غیر اللہ دا شیم آرام دا آرام دے ہوئی وما اوہلا بھیل غیر اللہ سورت مائدہ دویم زائے سورت مائدہ آیت نمبر وما اوہلا لغیر اللہ بیہ او آغا چو چدکڑشی پاغی باندے نم دی زد غیر اللہ وما اوہلا لغیر اللہ او بیاوی پدی آیات کی درہم زلواندے وما زبیہ علن نصوب او آغا چلال کڑشی پدرگاونو وما زبیہ علن نصوب او آغا چلال کڑشی پدرگاونو دری زائشو یو آیات کی دو زائشو کنا او یو دا بقره او بل دا نوے نمبر آیات میں اسوئے نوے میں اوئے دارنگی سورت انعام سلور زائشو سورت انعام آیت نمبر 145 یوصل پینز سال ویختم قل لا جدو فی ما اوہیا الی محرمان علا طائمی اطامو اللہ یکون مہتتان او دوم مصفوان او لحم خنزیرن فا انہو رجسون او فسقان او اللہ لغیر اللہ بیہ سنم پیزت اچت کڑے شوید نم دے غیر اللہ دا سوز ایشو سورت نحل آیت نمبر 114 115 یوصل پن لسم انما حرم علیکم المیتۃ دم والدم ولحم الخنزیر وما اوہلا لغیر اللہ بیہ حرام کرشی بتاس مردارا اوینا غخد لیو او آغا چه واغسته شی پا آغی بانده نم دی زد ده غیر الله ده اللہ نیلا ده بلچانون پی اوچاد شو دادی حرام سوشو وامی داشو فاجتانی بو رجسا من الوسان فاجتانی بو قول زور وزای قرآن ور تا حرام ہوئی سو زایا وزای قرآن حرام ہوئی دریتا چه نم ده غیر الله پی اوچاد شو او سود تا دو زایا دری زایا حرام میلی دی سود نزان بچ کئی او دغه نزان نبچ کئی د بابا د مانخت نزان نبچ کئی خورده دا خورده آئی پس روانی د مانخت د غیر الله دا وجه سڑه دوزاخ تا تلیو هداوی منه سدی وی او دیچکی الوا منگسا دیچکوڑه الوا ہوئی خویو دیچکوڑه سو الوا حدیث که راضی نبی علیه صلاة و سلام فرمایی وی یو سڑه چه کمدن دخلا رجل نارا داخل رجل النار فی ذباب یو سڑے دا مجد دو جنا دوزاخت تلے و داخل رجل الجنت فی ذباب او یو سڑے دا مجد دو جنا جنت تلے یو دوزاخت او یو جنت تا دا مجد دو جنا وی دا سنگا وی مر رجلان دو سڑی تیر شو پی یو درگا باندی پی یو کلی باندی تیرے دل آلتے یو درگاو اگر ورطا ہوئی وی قرب سش